أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الكهف دا دو وشتم آيات سخشرو پرشپور وشتم آیات باندې ختم شو. دا آیاتو ربط خود ما قبل سره واضح دی چې د قصې جریان دی، د قصې بل پړاو دی، ټوټه یې د هغه ده. خو په دې کې یو شی بل شته، هغه دا دی چې د خبرو د یو تر بل د لایلو ویلو دغه طرز مو نبی علیه السلام ته وښي چې د چا سره چې د دعوه سي په دعوه کې دغسې مکالمه کوه، دغسې مخاصمه کوه، دغه یو طرز امر لره وښي، نو په دا ترڅ کې به دا خبره راشي. نور خو هغه قصه ده، نو د قصې په باره کې خو دغه دی، د اصحاب کهف قصه خو در هغه ځایه تېره سوه چې خلکو به راویله چې نو دا دروازه خو بیا پسې بندوو، د دې غار دلته به مسجد جوړ کړو، چاول یو شی چاول بل شی. هغه سړی چې قوت یې په لاس کې و، غالب و، چا مسلمان پاچا و، هغه ول مسجد به دلته جوړ کړو، برکه خلک راته د زیارت دپاره دلته یو تبرک حاصله و، دلته بل مونځ پکې کېږي. دا یو بل بدام خلقو ته معلومه شه د جې مسجد چې په دغه غار کې کوم خلق شخ دي، د مسجد والا خلق و مال چې دلته د غار په خپله باندې دلته د چیش جوړ سوی دی، مسجد جوړ سوی دی، چې دا خلق خپل مسجد والا و، معنا توحید والا خلق و، الله ته عبادت کاوه، بوتانو کې نه کاوه، دا پیدا بود. نو اوس په قصه کې د عادت خبره و، د مثال په تور چې دغه نو څو نفره دي، لکه موږ چې دقیق حساب وسم سړی دا نسی ویلی چې بل قطع و یقین به دا دغه نکدار یې، خو غالب ګمان به هلته به را بیا وروسته ووایي. نو الله وایي سجر دی یقولون، وایي به دا یهود و نصارا او دا نور خلق دی به څنګه وایي، ثلاثتون دا درې نفره وه، رابعهم څلرم د دوی چې و، څلرم کوونکی کلبهم سپی د دوی، بل یې دغه سپی و چې ورسره و، څوک څوک وایي د دې سپینو نو قتمیر و، اخو دا خوم چې دی قران نه دی چې د قتمیر یو تاریخي واقعه ده. نو څلره مې دا څوک دا سپی سجر دی یقولون، دی بوای دا خلق دا یهود و نصارا، نو دی وای چې څه خو د قران څه خیواره، د قران خو دا غوښتل دی بونه براوي، ثلاثه تن درې خلق، رابعهم صدرم د دوی چې او قلبهم هغه سپی ده دی، و یقولون او ځین نور به بیا وای د دې د دلیل څخه چې خمسه تن پنځه و ده، سادسهم شپجم د دوی چې شپجم کوون کې چې د پنځه پشپژو پشپژو واری د شپجم کوون کې قلبهم سپید دی نو ځینی به هغه خبره کې ځینی به هغه خبره کې علاوه د دواړي خبره سره کم دی رجمن بالغیب رجمن دا وشتل دی بالغیب په غیب سره من را دړنده ډبرې کې غورځي نو ډبره چې څوک غورځي خو هدف یې ټاکلی ړوند هدف ټاکلی سي دغه د غیب خبرې چې څوک یې ګواکې دا دړنده واري چې پښتانه په دغه لهجه باندې وایي برای ورور د ده خبرې ګرځي دړنده واري چې دړنده واري معنی به هدف خبرې کې چې ورته معلوم نه دي د ځانه غږېږي نو برای دړنده واري بود علاوه دا رجم دی رجم خو دغه دی چې ډبره سړی غورځي بالغیب دا معنی په نالیدلو معنی به هدف ویشتنې دي معنی دا ګرځي د ځانه سره جوړوي دا رجمن چې دی ملا قاری دا مفعول مطلق دی فعل مقدر دا سور سری شو کیږي چې یرجمون رجمن بالغیب یرجمون دی رجم ویشتل کوي د خپل خبرې کوي چې د بری دی غورځي ا دا څنګه ویشتل دی په غیب سره دی شی نی ویني معنی به هدف او به نشان واری دی کوي معنی حق ته نه رسیدلی په دې خبرې کې دی غلط دغه دواړه قول الله تعالی رات کړ کوم قول او کوم قول د درو چې سلرم یې بل دغه د پنځو شپږمې سپې دي دغه خبر تعالی پاک دا رجم بالغیب دی پسې ویقولون او ځینې نور بیا وایي د دوی څخه سبعه دغه خلق وږي وسامنهم اتم د دوی چې دی قلبهم سپې ده دی دا قول چې دی دا دریم قول چې دی کې ځینې کسان دغه رقم وایي د دې په باره کې الله تعالی رد ونه کوي چې رجم بالغیب دا قسم سقط عنه یې پرې شوه چې ځینې دغه رقم وایي الله پاک پر نبی علیہ الصلات والسلام ته چې دغه خلق ګډي وډي خبرې ډیره سره وایي د خبرې حقیقت نه معلوم شمال د مخاصمی او د مکالمې طرز شي هغه وخت دغه صورت چې الله شو خبر خلاص دا نو وسې دوری کشي بلې دوری کشي تور سره وچ درې وایا تور سره وچ پنځه وایا د بل ته تور سره وچ او وایا نو څنګه ورته الله ته وسپاره په دې کې ته څه پیدا رسېږي چې درې و بارت سکیږي کڅلور و سکیږي کپنځه و سکیږي کشپاج و سکیږي او و سکیږي زموږ دین ته د دې خبرې پایده څه شي ده فرض کړئ چې اصحاب کهف زر نفر دي څه پایده موږ ته رارسي فرض کړئ چې د اصحاب کهف سره دوه نفر دي بار موږ ته کوم تاوان رارسي خو دا دغه خبره یقیني ده چې الله دغه څه وکړ د کار د اولیا او دغه کرامت چې ښکاره کړي دا کې پرې و ښکاره کړي کې پر لکه ښکاره کړي بارې په تا ته څه پایده نور رسي نو بار په دغه خبره چې پایده نه لري په هغه کې تحقیق ته ځان مو ورسره سو چې د سیو یا بد سیو په دې کې عميق عميق دلایل جوړي ګر سره ما جوړ دا غلانه جواب ورکړ ته الله په خبر یو دای چې د جن سره خبره اړه لري د سر در مازه څو رکعات دي تور تعالی په خبر ده بعد خبر خو پر زده در باندې باید صرف ورسې زده کړي په دې کې خپل په دې سره نه خلاصي چې الله په خبر ده دل مازه شرطونه کوم دي خدای په پې لري لا کب چې څه کوي خو دې الله پاک وایي چې دغه سی واس نو هغه په هغه ځای کې نه وایي په دغه سی ځای کې وایي چې د جن سره د فایګې اړه نه یې ته په شکل یې ده لایمه لکه د مثال په تور ادم علی صلوات و سلام په جنت کې چې د درخته و خوړه هغه نو کوم درخته و راوي شي وس چې اره درخته ده تا چې څه پیدا رسی چې تا وا درته رسی خو دغه نه عقیده ساتل په کار دي چې یو درخته الله ور یاد کړی او چې دا مخور دا چې غنم دی کې انزر دی کې پلان دی ارشي چې خو هغه دې ده سه خطا وسوله ځنی و خور وسوله نو ګوره وای په تعین کې خبره نسته نو چې یو کې پیدا نسته په کې دغه سه الله وای قلت ورته وای د دوی ته دغه اختلافات په جواب کې ورته ربي زما رب اعلم او ډیر خبردار دی بعدتهم په حساب سره د دې چې هغه دقیق حساب دی په هغه الله تعالی ډیر خبر دی هغه څوک نشي شو ولای پس یا داب سورته ما يعلمهم الا قليل ما يعلم علم نلرهم پر دی ما نه پر حساب باندې د دې ما يعلم هم یعنی ما يعلم عدتهم علم نلری عدتهم پر چا باندې پر حساب باندې د دې الا قليل مگر نه ډیر لښ خلک په دې خبر پیر چې دا بڅو چاته ډیر لږ ته به معلوم نو اوس په دې ځای کې چې دی دا دوه خبرو ته متوجه سي یو دا خبره ده چې الله پاک د دې دا قول نقل کوي چې ځینې په دې کې وایي چې اوږي د اتم سپی دی د دغه خبرې ترجید الله کله وکړي نو ترجید چې نه دی کړی خو د سختیم نه دی کړی چې داغه د صراحتان یې کله وشي صریح حساب یې ونه شو چې دا څو نه پاره ورورته ورته الله په خبر دی دلته پسې دا خبره د آیات په داوس چې ما خبره وکړه دا وایي ما يعلمهم الا قليل په دې علم نه لري مګر نه لږ خلک په خبر دي معنی ځینې ځینې کسان ستاسو په خبرې په دغه ځای کې چې دي د یو اشاره او تنبیه درکول څه چانه لکه د آخرنۍ قول چې الله رد هم نه کوي د اوغو دوه په نسبت خو دا لږ خلک دي خو یو هغه دوه ډلې سوې و ډلې ول درې دي بلې ول څلور دي دا یو ډاله پاتس و شوي و دي کدايس دغه به هم راځي کدای اس په مزمن پوسوس یو خیرات نه دی کړی او بل چاله ځین قلیل خلک په خبر دی کدای اس دغه دریم قول ولا دغه نسبت او غو قول ولا ته قلیل سوی خو هغه دی رجس و دای وډال اسول بل خبر دا ده چې د حضرت عبد الله ابن عباس او د ابن مسعود او د ابو مسعود رضی الله عنه څخه د دې دواړو قول دی بارا ابن عباس سمو رقم ویل بارا الان من القلیل بارا الاغلا و تعالی په قران کې ویلي چې یو لږ قلیل خلک په خبر دي بارا ابن عباس د قلیل او صحیح زامه خو لا یاد کړی چې لږ خلک په خبر دي په اغلوج کې یو د نزه نو دا روایت پر روایت کې راغلی بارا ورن هغه د و نه پاره دي د خلوم د و شو ور سوي دي نو د قران اشاره هم و دغه تکول کې صراحت نسته پک شي کنه دغه د عبد الله ابن عباس قول چې نقل سوي دي اغم دغه وای چې دول په قلیل خلوي کې چې علي اس ناکړي چې قلیل خلک په خبر دي دا نور نه دي په خبر په قلیل کې یو سړی زایمه چې معنا خبر یم هغه دغه دي چې و خلک دي نو وسم دغه ووالی دا دغه سده عقیده جز نه دي کې سړی د ووالی سم منکر سو بره کافر کیږي کافر کیږي خو دغه چې چې منکر سي چې قطعی ثبوت دي دا خو قطعی ثبوت نه دي اشاره تن په مول کیږي غالب ګمان دا دي چې دی بو سوی چې و نه پروي صحیح عدد وسم هغه یقیني چې سړی کسب راځي چې بل سوال کوي هغه نه معلومیږي کدا اس په مضمون پوسس دا د و خبر خو موږ دغه خبرې څخه راوېستل چې معنا الا ولې نه درت کړي نو چې نه کړه رات نو معلومه سره دا چې کدا اس وي بل اوغه قول ابن عباس هم سره ملګری کدا اس په مضمون وس په دې یاسنو نو دغه یو هدایت الله پاک و نبی علیه السلام ته وشو چې په دغه سی به پایګه خبرو کې چې دی د خلکو سره د خلکو په شمول په ترازو کې ځان ما چو چور سره جوړېدل په ترازو کې چې ځان ور سره واچو ځان ور سره تلل خو به د زری زری صبر سره کې یا هغه ته د اعلان جواب کړه الله په خبر ده فلا تماری فیهم فشال پاک وی فلا تماری ته دعوه و مجادله مکوه فیهم په باره کې د دغه اصحاب کهف د دغه نور خلکو سره إلا مراء ظاهرا إلا مراء مگر نه اغه مجادله او جګړه ظاهرا چې اشکاره او سرسری سره دی چې سره د سرسری رغیږ د خبرې غو چې بیخت نه ور سره دي الله وايي د دې سره په دې باره کې ډیره خبرې مکوه مگر نه مراء ظاهری ور سره کوه سرسری ما زغه ځان ور سره خلاص هغه څه مطلب یعنی دا چې ته د دې سره کښین چې دا به نو څونه پاره و دلته نو دی په دغه غار کې چی خوړه پر کوم اړخ پراته و سر دا اوس چی شي دا خبرې نو فقط دې سره ظاهري میراو که ظاهري میرا دغه د کې د خبره کول پس د آیاتونه د سوره کهف چې درس کوم ځای پورې دی په باره کې دی د ورته او تاکي سر په خلاصې رسیدي کنات په کې ټیک دی کنه ځکه ښه بالا نور خبره زنه سره کوله نو دغه ظاهري میرا دا ور سره کوه ظاهري میرا دغه د چې معنا دې خوب نه کې چې ګر سره خبر نه در سره کوم چا کې یې د آیاتونه دې بس چې ورته چورته الله چې کوم شی مشته وې دی په هغه باندې مش قناعت دا چې څو نه پاره و سره کوم پراته و څنګه و دا کیسه سیلا فلا تماری ته مجادله مکوه د چا په باره کې فیهم په باره کې د دغه اصحاب کهف د دغه مخالفینو سره الا مراء مگر نه دسی مجادله مجادله دغه د چا په خبرو سره د چا سره دا وای یو یو دلیل وای بل بل دلیل وای دا مکوه الا مراء مگر نه داسی مجادله او مباحثه ظاهرا چې هغه مجد اشکاره او سرسری کدر وي نور عمق ته د خبرې مو سره ځم او بل خبر دا هدایت ولا تستفتي فیهم منهم احدا ولا تستفتي تفتواهم مغوار فيهم فبارك دغ اصحاب كهف منهم دغ مخالفين نسخه احدا د يوت لا مغوار كم لا دي كي اميد د دي چار سوخ دي ورته كشنه ما چما ترا وشه خبر پوس يعني اغه سړي چې اغه جاهل وي جاهل په فتوا نه ارزي چې سړي حکم زني و غواړي لکه زموږ خلق چې دي مسلمانان دي مؤمنان دي د زرو طالب چې زيره ټولې طالب ما داسې په پردغه وخت و چې زما راجه ماته د کنه د ماته اوس ورته چې په سر کې د درد سي تر اوغه پروفیسر ډاکټر ازغلی اوس خو د کوچ ډاکټر ته کې کین کابل دغه تزیچ شي کراچي ته ځه خان ته ځان رسي چې کپ کوم د جین مسله چې راسي د جرو د کښې خبر پشته چې دغه خپل منځ ولا بلا قسم زړه د خپل منځ په هغه کې سم معلومات نه لري تو ورته چې غدلې د طلاق مسلې ځنې پښتې یا بل نو دا په جین ډوري دي چې وې نو هغه څوک چې دا غسر علم نه او تخپل مسلې وروړندې کوي دا غسر پښتنه نه کوي دا بل رسول علیه الصلاۃ والسلام ته هدایت کړی شوی ولا تستفتی تفتوا او حکم امه غواړه فیهم فبارک دجچا دج اصحاب کهفو منهم د دوغ مخالفین رسې چې یو دری دی بلې پنځه دی بلوی څولی احد د وڅه مغواړه د احدن په پای کې ورواچو چې د هیڅ نه پوڅخه په پجاغه بارک حکم نه غواړي نو په نور بارو کې هم نه سيزنه غوښته خو علم نه سر سره خو علم د چا سر دی خو تا خپل په جواب کې را دروښو چورته چې ربي اعلم بعیدک چې الله په خبر دی نو د سبا پښتنه ولیکه بل ادب ورته فرمایي ولا تقولن لشيء دا موږ اته په شان نزول کې ورده واره هم ویلی په شان نزول کې په روایت کې رااله چې هغه عربو د رسول علیه صلاتو و سلام خې نور مقابله نسب کولې د د نبوت سلسله ورس په ورس پر اخیدل خلک ډیر په دین کې شامل یدل بارے موږ خو نو نه پوه خلک دا قریش تو دی ځان ته نه پوه خپل دی ام قانیه و چوه ولی خو دی آسمانی کتاب نه درلودي آسمانی کتاب په يهود و نصارا او معنا په بني اسرائيل کې خو آسمانی کتاب نه نازل سی و نو په عربو کې خو نه نازل سی دی پر شرک باندې و ورل مش به تعلیم وي ته د مخ کمونیوي په تعلیم به نسی ترزی د تعلیم یافته خل بوسه پښتنو تعلیم یافته څوک دی يهود و نصارا چې هغه دوانه پاره واسه ولوم چې نه شریف ته چولور تو اچ د داس مش په ځای ته څو څو سوال راوښي چې نیو کو چې و دریش پکښ کې و هغه هغه درې سوال یو د روح په باره کې و بل د اصحاب کهف او بل د ذوالقرنین په باره کې ول دا خپشتنې ځینې وکي کې دا زموږ پر کم جواب درلره درکې نو بس یی دی کنه ونه یا د هغه دوه خبرو تفصیلی د جبل غیچو تفصیلی نه کې درلره در بس یی دی دا نو هغه چې دی رااله د نبی علی السلام څخه پښتنه وکړه پیغمبر علی السلام ورته بس سبب د جواب درک ان شاء الله نو وای الله تعالی دا دغه خبرې څونه کوچنی خبره ده چې د خو چې دا وزه به سبا جواب درکم د نبی علی السلام په ځړي کې اعتماد پر وحي و د ځانه کې جواب کول خو به ویلی نو خو ځانه خو نص ویلی خو دا داسې خبرې په ځل قرنین دی څه خبر دی څه تاریخ ویلی په اصحاب کهف څه خبر دی د روح په مسله څه پوهیږي نو خو دې اعتماد پر الله عز وجل چې وحي راځي الله به ما ته راوشي بر سبا ده نو هغه خود د خو باور دی دا الله تعالی به پر دغه خبره باندې چې دی چې دا ته ولې ان شاء الله نو رسول شکه د خدای خوښ پر دغه خبره باندې الله تعالی د څه خبره څو ورځې پنځله ورځې وحی دې باندې بار نو دلته پر رسول علیه الصلاۃ والسلام دونه زحمت راغلی خو وعده کړی وعده نه کړ پر او بل دا دی چې د عربو د قریش بار باندې جوړ سو ورته ادي د يهودو خبره څنګه کار وکي څنګه کاری میخې پر ووښتي هغه دی اوس عاجز دی دوه سبا جواب کوم کوم دی چرکی نو مرمدار نه نبی نو کنه دوی نو خو دې کله خدای تر په وحید تر اتای در تر غلی بوي پنځل سورې بعد دوغه خبرو جواب هم را لې چې د روح مساله چې د په بنی اسرائیل سورې بنی اسرائیل کې تیر اسول اچ موږ مخ سورې یا سورې اسراء دغه د ذوالقرنین او دغه د اصحاب کهف په قصه په دې سورې کې را لې دا را لې جواب خو ور وشاو چې دغه سو دی ته په دا ترڅ کې دغه ادب هم تر راپورته کې شنو بل وخت به دغه سم وکړو چ اره خبره کې ان شاء الله ورسره وای ان شاء الله دا مره ان شاء که چیر خوش او الله د الله پاک کدا الله خوش او بس د حرکت کیر د ادب ساته نو دا لژنو کې خلاف الاولا کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکي الله تعالی دغه نه در ناراضگی پک شي ښکار کړ چې مانه د سورزی پر د باندې دا وحی بنې کې ځنې وې زندو د سې ناراض سوې خو نه دي چې لازم خو به دي مانه په دا تاخير کې هغه خبر ورښکار کړ چې دا ما تخوان نه راکې د ادب ساته نو د شورت وای ولا تقولن ت ما وای خمخه لشيء وهچ ت ما وای اچ اي ار شي چ تکي يا خبره كيا بل شي ان ذکر کي اچ ت ت ما وای څنګه چ ان به شک ز فاعل زك اون كيما ذلك دغه کار قدم سبا دغه بل وخت ما وای دغه چ دغه کار سبا کو مگر نه کدي ويله اغه ان شاء الله ور سره ملګري کا په شي ايت بار بشر عزيز يک شي وای منو فدغه زای کی منع ورته وکړل ولا تقولن تخام خام وای لشيء وهچ ته موای دغه ګوره د کتابه کې دغه رقم دی تلفظ هغه رقم دی د قران کریم چې دا ډیر اعجاز دی دا ډیر مشکلات چې دی لري وسته کتابه تلاري خدای شین وې مشکل لیکو ګرد سره ولیکو شيء بل ځای په قران کریم کې ارزه شيء چې دی ګرد لیکل سوې دی دلته دی جلادی مګر تلفظ هغه سړي لکه ګرد لیکل سوې وسلك مرشوي چې ان الله على كل شيء قدير اغه شی ته وګره او دا شی وګره په کتابت کې فرق ستنه نو دا د قران کریم دا د د کلماتو لیکل دا لیکل هم توقیفي دي چې څنګه لیکل سوی دی د نبی علی سلام د وخت چې دا دغه سې لیکه وسورته چې خدام شی دی اغه شی دی بس دا به دغه سې لیکه اغه به اغه سې لیکه د مثال په تور اولائک دین په اولائک کې د حمزه په سې چې او په سې لام په دراوینس کې وو ورلوی جنو وو کوم دی چې ویل کیږي لیکل کیږي ویل کیږي نه کیچیر وای خو او لایک برا ویل کی دین که دایس با خبر پوست واس مگر واس مگر اولائکا وولیکا مگر وای بیاننو و دا داغس توقیفش یعنی دا آغا وقتا نقل پر نقل نقل پر نقل نو لکیو نمونا داغا دا در تیم فیچی لکل سرکم دی ویل سرکم دی نو تا موای لی شئین و هیچی تا موای چی اینی بیشک زب فاعدون زب فیعل کون که مزالک دا داغا کار غدن سبا الا خو بیاده سوای چاغ مقارن وی ان یشاء الله دا مشیعت سر دا الله تعالی لقاری دا زیت بجی پامی ان چې دی دا خو نو هغه نصیبه مصدریه دی خپل مدخول په مصدر سره اړیې نو بار دې شو چې الا خو بیا وایه چې مقارن وي به مشیت الله چې مقارن وي مشیت الله د اراجې سره د الله مشیت الله عبارت ان شاء الله څخه ده چې دا هغه سره مقارن نه و نو ان هغه رقم دی چې یې شاپ مصدر اړیې نو ته ما وایه الا خو بیا وایه څنګه وایه چې مقارن وي د چا سره د مشیت الله سره مقارن معنی هغه مشیت الله عبارت چا څخه دی د ان شاء الله څخه دی چې هغه جخت ورسره وایه ورسره مشله وایه چې زه سبا ځم بازار ته ان شاء الله سبا سبق شروع کوم ان شاء الله سبا د خیر د مسجد کار شروع کو ان شاء الله سبا پلانې کار کو ان شاء الله ان شاء الله ثابت په خبرو کې ورسره جوړې چې پیغمبر ته د هدایت دین امت بنینو و متخ به بیخی ایه ولی خو د پیغمبر چې څون اعتماد او اعتقاد پر الله عز وجل دی امت داغه ونی مې ته نسی ورسېدل په خبره پوس پیونو چې د عقیده سره سره الله پاک دغه تور سره وای نو امت خو بیخی خطاب دی نو دغه ما وای چې سبا دا کار کوم الا خو بیا وای چې څنګه چې مقارن وي ان شاء الله د مشیت سره د الله دغه مجمله ترجمه چې وکه برای په مضمون پیژ نو وای ان هغه وخت شا چې وای اراده وکي الله الله پاک فسیالا پاکوی وذکر ربک اذا نسیت خو گای گای دا سری یه رسی لکه داغ دا رسول علیه صلی اللہ علیه وسلم چی رسول دا نبی علیه سلم خو عادت دانو چی انشاءاللہ بینده ویر خو یه لیا خو داغ یو زای یه رسول داغ زای مالا پاک دا پوشید که دیو سی با داغ چاب وقت و اذا آغا وقت وذکر تذکر کوارا بکراب ستا سا وقت اذا وقت نسیت چی ستا داغ انشاءاللہ یه رسی بیات دا اللہ تعالی نم داغ انشاءاللہ ذکر کوا چی معنی کل جی در پیات د یې رسوله معنی بیا یې بیرته تر په یاده وای یاده وای اوس نو په دې کې یو فقهي مسله را پر دغه تقدیر باندې چې دا ان شاء الله چې د کدی یې رسو بیا یې وای دلته چې دی دا د ان شاء الله کار چې دی هغه دا دی چې یو شی معلقه کې د الله تر ارادې پورې مسله فقهي دی چې د یسلو معنی ټول پر ما طلاق یې ان شاء الله وزدا طلاق واقع دی کنه نو خدا معنی چې دا دیس دی لکه سړی چې یو ښځې ته وایي چې که په دغه سرای سرای څه ته ووتې پر ما طلاقې هغه چې دا ووځي خو بهره طلاقېږي که وتلې نه وه کله طلاقېږي نو دلته خو چې ده ورته وایي چې ته پر ما طلاقې انشاءالله معنی که د الله تعالی اراده و خوښه وه نو بره باندې طلاقې اوس ښځه طلاقه سوه که نه شوه نو ټول کتابونه د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق چې هغه وایي چې یا نو خو دلته نه طلاقېږي د الله په خوښه څوک خبر دی چې الله اوس به دغه ځای کې راضي دی په دا طلاق نه دی نو چې خبر نه چې هغه یقیني محرمونه چې طلاق پکې واقع کېږي نو که د طلاق سره انشاءالله متصله وویل سول نو بره دی د طلاق خلاص او که داسې وویله چې ته پر ما طلاق یې و ښځې چې دا خطاب وکړي بره انشاءالله نه ده ویلې یو ساعت بعد چې بره چای وخوړلې بره ویل انشاءالله په دغه انشاءالله اوس طلاق راګرځي که نه راګرځي کتاب یې نه راګرځي طلاق له وخته ولاړې واقع شي دغه انشاءالله چې دا وروسته وویل سوله دا هغه کار نه کوي انشاءالله به متصل د خبرې سره بره کار کوي کیدای شي په خبره پوهېږي مثلا مریی لري مریی ته وایي ازاد یا راباندې انشاءالله نه ازادېږي ولې خو انشاءالله د الله تعالی اراده دسته نه معلومېږي هغه خو پټه خبر ده چا ته معلومه چې الله اراده وکړه نه وه په دې کار کې مګر چې دی ورته ته پر ما ازاد یې پنځه منټه بعد لس منټه بعد بره بیا انشاءالله وایي اوس نه راګرځي هغه مریی ازاد شو ښه نو چې هلته فایده نه کوي دلته الله ولې وایي وایي که دې رسوله بیا یې ووایه که دی رسول بیا ورسته وای نو ځین ایمه مجتهدین بر وای وای چې ورسته وای ما غ حکم برته را ګرځه طلاق ما غ عتاق برته را ګرځه امام صاحب نه را ګرځه شرا ګرځه اتصال غواړي د شرط د جزاء تر منځ که دایس په خبره وس خو یژن خو اتصال یا نسته چې نسته نو پیدا نه کین دل تعالی او دی چې واز کو رب که اذا نسیت که دی بیا ورسته بیا ذکر کین ان شاء الله د دې جواب دادی چې دا فقط د تبرک د پاره هغه تبرک او برکت چې دی هغه چې ورست وای هم راځي خو هغه حکم ته فقهي حکم ته هغه بیا نس ته غیر ولا هغه طلاق او قیس هغه عتاق او قیس بیا نس را ګرځول تغیر نس وکول چې برته پاره وګرځي کله چې ما په مضمون تش په یاد لیاس نو دغه چې علاوه برته یاد وا چې هر وخت در پیاس او چې وی ما چې خبر وکړ ان شاء الله مې نه وای وس ان شاء الله هو دا هغه حکم پاره وګرځي دی نه را وګرځي هغه که طلاق او عتاق ولاړی او قیس مګر هغه نفس برکت ستاخلیه ترالی د الانم جادیات کی هغه ثواب قدر دی وګټي برکت سمرات ثواب تفسیر مزری شریف خلاوی چې ګرسره ته دغه واس کور را بکس خاغه ان شاء الله نه دی چې کډیه رسول بیا ورست وای د دې صفقت ذکر دی چې یې رجسول بارنو د داخپل اغه یېر د پاره چ کړی دی بره سبحان الله سبحان الله سبحان الله څنګه را سیرش تسبیحات وای دغه ذکر دی چې معنا پاکه الله ته ثابته چې الله پاکه ته پاک ذات خو استاد ذکر پر غزا وشت از ما سیر شو لکه سره چې په مازی کې خطا سره بره سجده صح ورته وکی دا سجده صح وکی دای څه چم کی چې کی تیس د سجده صح په حکمت کې دای څه پیږي دای و شیطان ته وای چې تا خپل مازی کې زه خطا ایستم نو خو ستا خو چې دې زه تا ته پیغور ولا چې در نکم کې دې پرېږده هغه دا دی چې الله ته ټول سجده مکه ونه دی کول ستا پر زړه په قران کې سجده نورې وکړه سلام داسې کې دوی سجده نور کې دله کړه شیطان د پزې چې ور وینې چې دغه سجده د خاطر تعالی او تر ټولو لعین کړل نو ته چې ما خطا باسه زه به دوی سجده کوم که دایس په خبره پوهیږي ول پس پرې کړی که شرم درلودای ول د چړې نوم به نه اخستلای نو شیطان چې پس پرې کړی دی موږ د چړې نوم ورته اخلو نو معنا چې ته خود د سجدې د لاسه برباد شې نو تعالی او په مازی کې دوی سجدې نورې وکړي نو دا دی ورته دته ګواکې په غور رقم ورکی شیطان دې په ذلیل کې په مضمون خو پیدا نو دلته چې شیطان ستاسو د زیان څخه ان شاء الله لري کړل نو ان شاء الله خو یو ذکر دی د ذکر څخه دوه کړل نو د دې آیات مطلب تفسیر مزری شیر پیدا غدي چې الله نو چې در پیاد چې بار نور ذکر کسو وکړي شیطان ته وسو بل ته یو ان شاء الله جره سیر کړ چې زه سل واره سبحان الله ونه وایم کې وسنه پرېږدم دا د هغه د پاره وکړي او سزا سوده نه معنی چې ان شاء الله برتو خو به ارل چې ځین مفسرون ان شاء الله دغه سمرات کړی چې ان شاء الله برتو هغه د تبرک ته پاره دی دغه د پاره نه چې حکم ته تغیر لره ورکینو نو وذکر یادوا ربک ربستا یعنی دغه ان شاء الله برته وایه څه وخت یزاغت نسیته کستا یرسو برته راوګرځو د برکت د پاره یا مراد مراد چې تسبیحات وایه نو نفس حکم ته کې تغیر پور کاوچ د دسه بایل تغیر ته جوړ یغه اتصال غواړي خامخه به متصل وای وقل بل دا خبر هم ورته وکوجه مخالفینو ته ورته عسا ډیره قریبه د امید درم اندجه یهدی چې هدایت وکینی ما رب از ما رب لأقرب و دير نجيته و دير نجيته دليلت من هذا ترداغ قسيش دا تسي وابر رشدا دا پار دا هداية كولو وخلوتا خود تس خود رسول عليه الصلاة والسلام رسالت نمان اجدادون پر پر مجوار کرد بابا دا دمکی قریش خود رسالت سقه بات کده برای نو یهود ته خلق واسه ول را لو غو د ادرس سوال وکړ بار دغه صورت صورت کاپ نازل سو بنی اسرائیل نازل سو چې د دې چی شو کې چې د دې خبرو جواب لر ورکه ورته نو اوس خدمت د نبوت لپاره دلیل جوړ سو کنو سو بابا اوس نو چې ارڅوک د سړي دی خو فکر بوي چې دې نبی خو تاریخ نه و ویل دا څنګه ټیک په ټیک حقایق راپورت کړ دا کیسه نو خدا معنا چې شې چې یقیني ده دلیل موجود سو پر نبوت باندې د نبی عرسم علاوه د سورته ورته در دغه بل ام قوی دلیل پر نبوت راکې ته خو اوس په دغه دلیل کې تر دې به بل راکې تر دې به بل راکې چې بار تاریخ خواته مخ اړه اړه وای باندې سره برابر ولا چې دا نبی دی که دایس په خبره پوس واس دا دلیل خو مسړی وجه خبر ترانجه دی کی چې د نبی علی صلوات و سلام پر نبوت باندې ایمان لري یتر دغه بلا بل دلیل راشي هغه به در دغه لا ورنځ دی ور قریب کده شوي قوه قل تور تو وای ودیته ورته په دا قصه کې کار نکړي در دی بل قوی دلیل راشي کې په هغه کار نکړي در دی بل قوی دلیل راشي ما پر نبوت باندې بار په څه کوي ورته عسا شای اندا يهدي چې هدایت وکړي ما رب از ما رب په دلایلو کې چې دلایل راشي لی اقرب و ډیر نږدې دلیل لره د پاره د اثبات د نبوت و ډیر نږدې دلیل ته من هازه تر دغه چې دا اوس مې درته ذکر کړي دی به بل دلیل راوشي چې هغه به ډیر نږدې و اثبات د نبوت رشدن د څه د پاره به الله راوشي رشدن د پاره د لارښوونې و خلکو ته چې و خلکو ته به ارشاد وکوم د هدایت لپاره چې برام دغه دلیل واوره دغه واوره دغه واوره برای به نبوت په ثابت شي د قصې په جریان کې خو روانې په دنابنځ کې خو د ادب راله چې د ادب د خصومت و چې د دې سره په دغه مسلو کې پیدا نه کی جواب یې دغه د شور تعالی او تعالی په خبر دی او په کوم شیانو کې چې د نبی علی صلوات و سلام سره لښت څه خلاف لا ولا کار سوی الله تعالی ادب ورته فرمایي چې بل وخت به ان شاء الله م پرېږده قدر څه یې رحم سره او چې ورسته چې پیاد سی وایي دا ورته وشول او بل دا ورته چې کفار ته ودغه نه ده درجه به نور نور د لایل زما د نبوت ته پاره پیش وس به ته قصیت تر الورا او ګرځیدو الله وای دی چې په غار کې ال ته و چاج بده و په خاص په اجمال کې فقط ویل چې ول سنین عدد هغه اجمال کستې چیر په یاد خو یو څو کلونه ال تعالی او تعالی ذکر کړي و بالا کړه دا ذکر کړي چې څو کال دي هغه آیات چې یو ولسم نمبر والفق ضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا مجھ وہ حل وکڑ د خوب د پرجه پر غرجو بانی دادی پا غار کی سنین کلون عددن پی حساب حساب معلوم سو نسو یو خبال دا اصحاب که پی حساب دی اگو خو اغا دی چا اختلاف کشی کچی رسو اغا اغا چا اغا دا او خبر نو مرز دا گمان دلاری تایید کرد اغا چو قرینو دلاری چا او با او او پاتا چسو کم خبره چا دا عمر ال تسو خو مجمال زکر سو دی دا او غا عمر پا بارک نو علا تبسیل ورد لنو که دیسی وای وای ولبی تو دی زند وکی دا اصحاب که فی کهفهم په هغه غار کې د دوی چې دوی ورلره ورغلي و بود باشه پکې کاوه 300 سنین کلونه وزداد دوی ورزیات کړ 9 نکاله نور نو 300 نکاله دا دلته تیر کړل وزدلته سوال وارجي سوال دا وارجي چې شه نو الله تعالی ته خو ول چې هغه د دوی دقیق حساب معلومه چې دوی الته پکې وسیدل په هغه غار کې څو نه پر هغه الله ته نو معلومه د هغه حساب باره کې سم دقیق معلومات ولې نه پیره دا د موجه خبره چې داخلو اختلاف شکاو چې څومر الته دی بده په دې کې خو اختلاف دا حساب په لاس ته کې دا درې سو نه کاله و ته د دوه مسلو فرق ولې وکي اختلاف خو په دوه ځای کې د اصحاب کهف په باره کې عمیق اختلاف دی چې دا خلق څو اختلاف څو خلق په دغه کې داخلو جنجال درلود هغه حساب الا دقیق نه و شوې څوک دیس وای څوک دیس وای څوک دیس وای بره خبره پسې پریر شو دلته د مجه په باره چې دلته څو عمر تیر کړی خو په دې کې مخالفه جنجال کوي یو بول څو بل څو بل څو دلته اعلی شي برای درې سو نه کاله و دغه مسله د روشانه ک صراحتا دقیق حساب دی پیش کی په هغه کې دقیق حساب نه کی پیش دی فرق څه دی د جې جواب دی وای د هغه مسلې سره د جن ګټ اړه نه درلودل چې دې څو درې او پنځه او شپږ او اته مال کې زر کې ګټه چې شته کې دوه کې تاوان چې شته په هغه حساب کې ګټه او تاوان د جن نه وتړل په دې کې د جن ګټه پرته ده هغه دا ده چې دا حساب وروشي چې درې سو نه کاله په خوله یا دیر ډوډۍ نه خوړل او به نه چشلې په قط بعد په چلې دی پر مځکه پروت دی او درې سو نه کاله چې راکښېنه کاله بعد چې راکښېنه چې هغه انسان دی ژوندې دی نه دا رقم شکایت کې چې د ولاړو نه دی چې خو داسې وږي سو ده دا چې څه پیدا کی دا د جن اوغه مسلې ته چې بعث بعد الموت حق دی دا هغه مسله پر بنا کیږي چې خدا خلکو په دا مسله کې مشکل درلود دی چې دا بعث بعد الموت نه مني علاوه دغه مني کې نه مني خدا دا خوب خوم دي سړي لکه مر چې درې ساونه کال بده دی ډوډۍ نخوري چې راپورته سیبر تیم راجمندی کې چې دامه په واسه پراده چې مړ دی مې خدای چې په واسه پراده چې راپورته کړ نو دا جسر خو هغه مسله سابې چې زخه دا کلونه یاد کړ چې دوغه نه کلونه په خله یاجی ونه سي فکر و ادرس او نه کال او په هغه حساب کې څه څه پیدا و هغه خو نه عقیده ځنی سابې کېدل دا هغه څه او نه چی ځنی سابې کېدی نه دا ځنی سابې ته دل د مثال په تور چې یا پروعی مسلې چې معنا چې یال مون زیار وجه یا چې نه ځنی سابې دا جسر خو قطع عقیده اړه لري چې بار اصلي دا عقیده ټینګ شي چې نو خدای پاک مړي مرته ژوند کولای شي چې درې سو نه کالای به دوله شي بیا بیرته راي بشولای شي نو هغه کارم کولای شي په دغه دا چې شو دا مودا بیان کړل نو ولې به سودی ځند کړي او فیکه فهم په هغه غار کې د دې چې دی پکې شو وسیدل 300 درې سو سنین کلونه وزداد دی ورزیات کړه 9 نکاله نو دا یو سوال خو اوس شمال هغه دی ولې نه بیان ولا دا دا بیان کړ دوه سوال دا دی چې دلته خو دا تعبیر الله ولې دې شو کې درې سو کاله خې چیر کړه وزداد دی ورزیات کړه 9 نکاله خو دې وای و درې سو نه کاله چیر کړه دا ولې هغه جلا وای دا جلا وای مشتعبر نه کوي چې تاسو څومره چیر کې درې سو کاله چیر کړه بیا ورته نه کاله نور بالا هغه خوار دا ورته چې درې سو نه کاله خدلته بجدا غسوی 309 سنین درې سو نه کاله دا غسوی ادا دا څه چې وزداد او 9 دا نور څه ورزيات کوي دا یو وجه دا د يهودو د نصارا او چې د خپل حسابونه ګرځ د دوی چلیږي دا پر شمسي نظام چلیږي دا چې تغیر او تبديل نکي د مسلمانانو څه چې کارونه چلیږي پر قمرین حساب باندې چلیږي یو د سپوږمۍ کال دی یو د لمر کال دی په هر کال کې تقریبا لس یو لس ورځې دوغه نه کده فرق راوځي د سپوږمۍ کال کوچنی دی د لمر کال چې دی هغه غټ هغه 315 ورځې دی دا تر هغه تقریبا لس یو لس ورځې راکم دی نو دا کال چې کوچنی دی هغه غټ دی مؤمنان خپل حساب په چا کوي د سپوږمۍ په کال کې اسلامي حسابونه د سپوږمۍ د لکه زموږ روژه او اختر او دا ګرځ پر دغه د سپوږمۍ پر حساب باندې بنا دي دا په خواتن خاوی و د پتری کارونه مګر پر دغه حساب باندې و دا چې نصارا يهود کرا کرا پر موږ راځي سکولونه دلته ډیر څو خپل تاریخونه راوړ وس ګر سره مسلمان په سپورمې په تاریخ پویږ نه ګر سره چې دا بیا بل سند دغه چې د ګرد 2001 دی 2002 دی 2006 دی 2021 ته وسوا وشت دغه شی نه زده دی 2021 ول جنوري او فروري داس و یا حمل ثور جوزا سو چې د حدود نه سره او د شمسي حساب دغه ک حمل ثور جوزا دم شمسي حساب دی ک دغه جنوري او فروري دم شمسي حساب دی نو د شمسي حساب د لری چې ورته وګوره اولته چدی په غار کې عمر تیر کړی واغه درې سو کال د شمسي حساب کال او د قمری دا چې بیا دی چې سل کال تیر سي شمسي درې کال د سپورمې پر بالا کیږي معنا چې لمر سل کال پر کې وګرځي سل وا سپورمې په هغه وخت کې څو ګرځي د یو سل درې کال د دې پر بالا دی خو د دې واټن کم دی چابکه پر راګرځي دا هغه واټن خوږ دی نو یو نو پر سل کال چې درې کال د سپورمې بالا کیږي نو خو هغه درې سو په شمسي حساب باندې تیر کړی و پر هر کال درې نور واچونه زنجور سو کنه سو نو الله تعالی دواړه تور رسول امید مؤمنانو مراعات وکړي کې وکي ام هغه مراعات وکړي چې دې است درې سو کال تیر کړی دی يهودو نه سارا او تیر وشل ول وزداد او تسعا کده قمري حساب کین نور پر بالا کبره درې سو نه کال زنجوري کدا اس په تعبیر کې په فرق پوي دی چې دلته د مؤمنانو مراعات ام وسود دی د ام وس ول زموږ د مسلمانانو سنه کما سند هغه دغه د سپورمه یغی چې هجری سند دغه چې د نبی علی سند هجرت څخه را شروع ده نو دلته په هغه کلو باندې نه کی حساب وار د واره په د قمری اوله په هغه شمسی ور حساب کی خوشوال د حدود نه سره او سره پیښ شو ا د دې چې هغه حساب ور وشو مؤمنان چې ول تس نه پر بالا کې بر اساس په حساب ادرس او نه کار ازین جوړیش کده اس په خبره وس پویږي نو په دغه د تعبیر سره جلح نو دا نقطه واغه بری کې دلته چې واغه خلاص فشل پاک وای وای وقلت ورته ووایه ودیته الله اعلم بما لبثوا الله الا پاک اعلم خبردار دی بما پاغه مدثر لبثوا چې دی ځنډ کړی دی الله دغه خبره چې دا درته ویشل دا دقیقه ده په دې کې د ځانه ترخزي مپک شباسه چې دسی دی یادسی دی چې الله درس او نه کاله یاد کته وایا ز چې هم دا یو دوه کاله کم دغه خبر ورسره وکړه الله په خبر دی الله اټکلی خبرې نکي دا الله خبر دقیق یسانیه فسانیه نه ځنی غلطی دا قول الله په دغه سره ملګری کی قلت ورته وای چې الله الله پاک اعلم خبردار دی به ما پاغه مدونه تا سره لې به سوچ دی ځند کړی دی نو دغه نه ټچا لا ټا کی دغه تاریخ چې ټاکی چې درې سو نه کار جنو په دې کې خطا وزي نو خو دې په خبر دی خو دا اټکل نه وای چې په خطا وزي له غیب السماوات والارض له دغه الله لره غیب پټ پټ خبر یا سماوات د اسمانو والارض او د مزکی چې په مزکه کې کوم شیان پټ دي په غارو کې پټ دي په غارو کې پټ دي الله ته معلوم نه ده په دې خلګوم خبرو چې دغه عمر دلته په دازه کې دی بده و که په اسمانو کې پټ شیان چې څه سیارات یې په ټولو مال او تعالی خبر دي تعالی علم خو دغه نه وسیع دي الله نه خطا وځي په دې کې به نور نظریه مور کوي چې ادم مده ډیر و یا لږ پس یا الله پاک فرمایي دسی وای ابصر به و اسمع ولا قاری دا سیږي چې دا خنو علمي معلومات غواړي د تعجب سیږي دغه د زربې زربو د باب خو مونږه هغه سرپی صغیر په یاد نو په پای کې د خپل تفصیل ولو افعال التفصیلی منه ازرب به و ما ازربه دغه د صغیر اولی کنه ورای وړي ازرب به و ما ازربه دغه صغیر هغه د خپل تعجب دي چې ابصر به لک ازرب به د دې خو لفظ ترجمه د څه ده ابصر تل دل ګنل وک به په د سره زما قدا دا د چې دی ویني یا اله دلګړل په علاوه کل جد نو دغه دی دغه نو جد نو د جد چې لاس تر وکړ لاس باندې شي شي نیوی چې د ټکور پردا ورته وځړې شي نیوی چې د جوال واه خاطر شي شي نیوی چې کال مخ کې شي دی نیوی راتلونکي کال شي نیوی یا اله دلګړل نو دغه جد علاوه جد نو جد وبله چې ولا کې په تاریخ باندې چې د سر کال مخ کې شي یا زر کال راتلونکي شي کراتلونکي دی کچیر دی ګرځي د توازیح کفردی په منځ کې ستکه نه ستګر دته به فردی دي دته پرده حائل نه ده دغه نو جدي دغه جد وبول نو لفظ ترجمه خه دغه رقم ده کدا اس په خبره پوس ابصر تل دل ګنل وک په چا سره به په جلا سره دغه نو جد وبول ظاهر لفظ ترجمه چکه ابصر به څونه شل دون کې دي دغه ده تعجب سی غه ده ترجمه چې تعجب پر رقم کې حاصل هغه دغه دي ابصر څونه شل دون کې دي د الله تعالی به سره چې ابصر به سونه شجه دم کې دی الله تعالی کله په ترجمه کې هغه امر کوم او اسمع او سونه ش اورې دم کې دی الله تعالی دا شی غیر تعجب دی ترجمه دا هغه چې دا ما د فعل په ځی ترجمه ته بیان دي کله په ځی کې بارس ورجیج خبر نو دا غس ابصر سونه شجه دم کې دی الله تعالی ابصر به سونه شجه دم کې دی الله تعالی او اسمع او سونه ش اورې دم کې دی الله تعالی نو چې الله تعالی به خش اورې دم کې تعجب ورته ګوت فغاش سونه ش اورې دم کې دی چې هر شی اورې امر تعبیر څه کو بار موږ په توره تاریخ کې د سورکی میږي د پښوټک اری له الله اورې نو چې پلا تاریکای مې ژي چیرې دی خدای د خدای بنده چیرې ګرځي بیا نو د سورکی میږي بل شی نه خوایې نه کوي یاد نو د هغه د فټکاري یعنی دغه نه خفي اواز له الله تعالی څخه نشته لري د الله تعالی په خبر دی نو چې دغه نه اوریدونکي دغه نه لیدونکي نو د دې څخه به د اصحاب کف په حساب ورکړي چې دا به سوري نو الله په خبر دی او الله تعالی ډیر ښه لیدونکي دی عالم ورغی د اسمانو د مزکو دی مو دا چې درته وټاکل چې دغه نه عمر به دا دقیقه مو دا دنو ما لهم من دونه من ولی ما نست لهم دوی لره من دونه ما سوا د الله څخه من ولی هیڅ ولی او مددگار نسته د مخالفینو ته د الله څخه ما سوا بل مددگار او دوست والله کلری ما نست لهم دوی لره من ولی من دونه ما سوا د الله څخه من ولی هیڅ دوست مددگار ولا یشرك به حکمه احد پاک خبر دا غد چا د توحید خبر پر راپورتس ولا یشرك الله پاک نشرکیه في حكمه تخبل حكم كأحدا هيت سوق ده الان خصوصيات تغدي تخبل حكم بيسالك شركان ده زانا سرنا دري بس الان مستقل دي تخبل كار كي چكي اغدي ولا يشرك نشرك في حكمه تخبل حكم بيسالوك احدا هيت سوق نور سر شركي چالا وتعالى دي داغ سر مشوري كي چبجي بارك ستا خواشه ده كجنه ده خواشه الله وتعالى داغ سي واحد يكتا ذاتي تر داغ زاي پوري ده اصحاب كه قصا و بر اخلاص اسول اغه چكي چ په اياتو كي راغلي و اغه باندې ایمان فرض واجب دا نور د قصېچ تاریخ او تفسیر ورسره پر کوي هغه کدای څه دغه رقم کدای څه دغه رقم نه کدای څه مضمون وس پیدل چا مهم ټکی واغې دغه دوی خبرې وي چې دغه خلکو د جن په خاطر باندې د پاچا سره داوا او جګړه وکړل ولاړه په هغه کې پښول دا چې څو نه پر واغې خبرې دونه مهمه نه ده دا یو چې دوی اته تلیږي پر جن داوا سوي ده دغه خبره بل آیات راته وشول چې دی الته ژوندې و مرسیوي نه تر هغه وخت پورې چې بیرته ژوندې کېدل دا راته وشول چې دا درې سو نه کاله دوغه عمر چې څوک ژوندې بیرته ژوندې یو څوک ژوندې به دی بیرته بیا راويشي خوراکي امر کړی پر هغه رقم چې دا کار الله تعالی آسان دی بحث بعد الموت مراته وشول او اصلي خبر هغه د يهود د نصاره او جواب چې په دغه څه کې بده مشت څنګه معلومات راکې دا دقیق معلومات ورته وړاندې چې دا رقم څه کې راځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.